mire itt a nyár? Tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az életem fele arról szól, hogy a tél múljon elfele, és legyen tavasz, az a sunyi ravasz. A fák rügyezzenek, és boldog emberek mosolyogva nézzenek, mikor a színpadra érkezek, mert az internet jó dolog, de hogyha együtt vagyunk, akkor leszünk igazán boldogok. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Itt a jó idő, elindulunk végre, így az új lemez után végre révbe érve, énekelhetem a dalaimat veletek együtt, minden probléma megszűnt. Reggel, mikor felébredek, alig várom, hogy a kocsiban legyek, és vigyen az út az Alföldön át, de fusson mindenki, amerre lát, mert vezetni nem tudok, csak nyomom a gázt. Az emberekre meghozom a frászt, de mentségemre legyen mondva, azért sietek, hogy a színpadon lehessek újra. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Csak a nyárra gondolok, mert az életemben van néhány olyan dolog, amit a tél nem hozhat el. Nekem ehhez mindig napsütés kell, ilyenkor az ember útra kell, és sok szépet láthat, ha jól figyel. Én is tudom azt, hogy nekem mi a jó, várom, hogy jöjjön egy újabb megálló. Indul az élet, a lányok szépen mosolyognak, a kísértés nagy, a strandon színes bikinikben azt kiabálják: nézd, ott van a Ben! Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam. Végre itt a nyár, tudom, hogy minden ember erre vár, és megírták legalább 100-an, de hosszú volt a tél, eleget fáztam.